السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور، اور میں ہوں میمونہ شمیل آدابرز۔ آج اس سلسلے کا 45واں سبق ہے۔ آج کا کلیدی جملہ ہے او تانجو بی اومیدتو، سالگرہ مبارک۔ ہمارے سبق کی مرکزی کردار انا تھائی لینڈ سے آنے والی بین الاقوامی طالبہ ہیں۔ آج انا کی سالگرہ ہے۔ اس موقع پر ساکورا کا کزن کینتا بھی شیزوکا سے آیا ہوا ہے۔ وہ لوگ ایک ریستوران میں انا کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ تو آئیے سبق نمبر 45 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ آج کا کلیدی جملہ ہے او تانجو بی اومیدتو، سالگرہ مبارک۔ ہیپی برس ڈے ٹو یو انا، او تانجو بی اومیدتو۔ これ、ほんの気持ちです。 どうもありがとうございます。何をもらったの？開けてもいいですか？ あいや、マカルメキ وضاحت کرتے ہیں。 アンナ、お誕生日おめでとう。 アンナ、サルグラムバラコ。 アンナ。 سب لوگوں نے アンナコ اس کے نام سے ہی مخاطب کیا ہے。 お誕生日。 یعنی サルグラ。یہ شائستہ انداز ہے اس لفظ کا。 誕生日。 اس کے معنی ہے سالگرہ، اور اس کے ساتھ عزت کے لیے او لگایا گیا ہے، اور اومیدتو یعنی مبارک ہو۔ او تانجوبی اومیدتو، سالگرہ مبارک۔ یہ آج کا کلیدی جملہ ہے، اسے ایک بار پھر سنیے۔ او تانجوبی اومیدتو۔ انا کے دوستوں نے بے تکلفانہ انداز اختیار کیا ہے، لیکن مزید شائستہ انداز میں سالگرہ کی مبارکباد دینے کے لیے اومیدتو کے بعد گوزائیماس لگانا بہتر ہوگا۔ یعنی انور صاحب، ہم کہیں گے او تانجو بی اومیدتو گوزائیمس، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل۔ تو انور صاحب، اومیدتو گوزائیمس استعمال کرتے ہوئے کسی کو داخلے کا امتحان پاس کرنے کی مبارکباد کیسے دیں گے؟ تو ایسا کریں، آپ ہی یہ جملہ بنائیں۔ امتحان پاس کرنے کو کہتے ہیں گوکاک، یعنی کہ پھنس گئی میں تو۔ چلیے میں کوشش کرتی ہوں۔ اچھا، تو پھر میرا خیال ہے یہ ہوگا گوکاکو اومیدتو گوزائیمس، ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک۔ اچھا، آپ مکالمے کی جانب واپس آتے ہیں۔ کینتا انا کو کچھ دیتے ہوئے کہتا ہے کورے ہون نو کیموچی دیس، یہ چھوٹا سا تحفہ ہے۔ کورے یعنی یہ، ہون نو ذرا سا، یہ چھوٹا سا، کیموچی اس کے لفظی معنی ہے احساس یا محسوسات۔ ہون نو کیموچی یعنی ہمارے احساسات کا چھوٹا سا اظہار۔ کسی کو کوئی تحفہ دیتے وقت اکثر کسر نفسی سے یہ کہا جاتا ہے دیس۔ یہ جملے کے شائستہ اختتام کا لفظ ہے۔ تو انور صاحب، جاپان میں بھی ہمارے ہاں کی طرح قیمتی تحفہ دینے پر بھی کسر نفسی سے کام لیا جاتا ہے؟ جی بالکل۔ چیز کے قیمتی ہونے یا نہ ہونے سے قطع نظر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی قیمتی تحفہ تو نہیں، لیکن براہ کرم اسے قبول فرمائیں۔ اور مکالمے میں انا کینتا سے تحفہ لینے کے بعد کہتی ہیں دومو آریگاتو گوزائیماس، بہت بہت شکریہ۔ دومو آریگاتو گوزائیماس، یہ شکریہ ادا کرنے کا شائستہ انداز ہے۔ ویسے عام طور پر صرف آریگاتو گوزائیماس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ساکورا کہتی ہیں نانی او موراتا نو، کیا تحفہ ملا۔ نانی یعنی کیا، او یہ مفعول کے ساتھ لگتا ہے، موراتا یہ اس فعل کی تا شکل ہے۔ مورائیمس کوئی چیز ملنا، پانا یا دیا جانا۔ یہاں اس کی تا شکل استعمال کی گئی ہے کیونکہ تحفہ دیے جانے کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ نو جملے کے آخر کا یہ لفظ دراصل اس جملے کی مختصر یا بے تکلفانہ شکل ہے۔ نو دس کا، یہ وضاحت یا سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی آپ کو کیا ملا کے لیے میں پوچھوں گی نانی او موراتا نو۔ جی بالکل۔ آخر میں انا سوال کرتی ہیں اکیتے مو ای دیس کا، کیا میں اسے کھول لوں۔ اکیتے یہ تے شکل ہے اس فعل کی، اکیماس یعنی کھولنا، مو ای دیس کا فعل کی تے شکل کے بعد اس کا استعمال اجازت مانگنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ آپ سبق نمبر 14 میں بھی سیکھ چکے ہیں۔ ویسے مجھے بھی کوئی تحفہ ملے تو جلد سے جلد اسے کھول کر دیکھنے کے لیے بیتاب ہوتی ہوں۔ آئیے اب سبق نمبر 45 کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں، لیکن پہلے آج کا کلیدی جملہ او تانجو بی اومیدتو، سالگرہ مبارک۔ ہیپی برس ڈے ٹو یو انا، او تانجو بی اومیدتو۔ これ、ほんの気持ちです。 どうもありがとうございます。何をもらったの？開けてもいいですか？ اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر گر کی باتیں کا، جس میں اس پروگرام کی سپروائزر پروفیسر اکانے توکوناگا ہمیں آج کے اہم نکات کے بارے میں بتاتی ہیں۔ آج ہم نے لینا یا ملنا کے لیے ایک فیل مورائی ماس سیکھا۔ اس سے پہلے سبق نمبر 33 میں ہم دینا کے لیے آگے ماس اور کورے ماس سیکھ چکے ہیں، تو میں لین دین کے ان افعال کا استعمال سمجھنا چاہتی ہوں۔ تو آئیے پروفیسر صاحبہ سے پوچھتے ہیں۔ وہ بتا رہی ہیں کہ سب سے پہلے ہم بات یہ ہے کہ آگے ماس اور کورے ماس ان دونوں کے معنی ہیں دینا، جبکہ مورائی ماس کے معنی ہے لینا۔ جاپانی زبان میں ان میں سے کوئی فعل استعمال کرنے کا انحصار اس بات پر ہے کہ جملے کا موضوع دینے والا شخص ہے یا لینے والا، اور اس کے علاوہ اس کا تعلق لینے والے سے بھی ہے۔ اگر دینے والا فرد موضوع ہو تو آگے ماس یا کورے ماس یعنی دینا استعمال کیا جائے گا، اور اگر چیز خود آپ کو یا آپ کے قریبی حلقے کے فرد کو دی جا رہی ہے تو فعل کورے ماس استعمال کیا جائے گا۔ مثلا یہ جملہ کینتا مجھے تصویر دے گا، تو تصویر کے لیے لفظ ہے شاشین، میں کو کہتے ہیں واتاشی، مجھے کہنے کے لیے اس کے ساتھ یہ حرف جار لگے گا نی، چنانچہ کینتا مجھے تصویر دے گا کو ہم یوں کہیں گے کینتا وا واتاشی نی شاشین او کورے ماس۔ جسے چیز دی جا رہی ہے وہ اگر آپ کے اندرونی حلقے کا فرد نہیں ہے تو دینا ہی کے لیے دوسرا فعل استعمال ہوگا آگے ماس۔ مثال کے طور پر کینتا وا انا نی شاشین او آگے ماس، یعنی کینتا انا کو تصویر دے گا۔ دوسری طرف اگر جملے کا موضوع لینے والا شخص ہے تو لینا، ملنا یا دیا جانا کے معنی کا فعل مورائی ماس استعمال کیا جائے گا۔ اس میں دینے والے فرد کے ساتھ حرف جار نی لگایا جائے گا۔ مثلا انا کینتا سے تصویر لے گی، اس میں انا موضوع ہے اور دینے والا کینتا ہے، چنانچہ اس کے لیے کینتا نی کا استعمال ہوگا۔ پورا جملہ انا کینتا سے تصویر لے گی یوں بنے گا انا وا کینتا نی شاشین او مورائی ماس۔ اگر آپ عمر یا عہدے میں ایک بڑے کسی شخص سے کوئی چیز لیتے ہیں تو مورائی ماس کی بجائے اتاداکیماس کا استعمال کیا جائے گا۔ اتاداکیماس کا درست استعمال کر سکنے کا مطلب ہوگا کہ آپ کی جاپانی بہت بہتر ہو چکی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا کارنر گر کی باتیں، اور اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر صوتی الفاظ کا۔ اس میں ہم آوازوں یا رویوں کی عکاسی کرنے والی صوتی تراکیب متعارف کرواتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے جذبات۔ جی ایک بار پھر سنیے، جی یہ اس بات کا اظہار ہے کہ آپ نے کسی بات کو دل سے پسند کیا اور اتنے جذباتی ہو گئے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں یقیناً ایسے جذبات کو سمجھ سکتی ہوں انور صاحب، میرے ساتھ بھی اکثر ایسا ہوتا ہے۔ ہوروری یہ بھی اسی طرح کا ایک اور لفظ ہے۔ ہوروری یہ بھی آنکھوں میں آنسو آ جانے والے جذبات کے اظہار کا لفظ ہے، لیکن یہ آنسو کسی کی ہمدردی کی صورت میں ہوتے ہیں۔ آج کے صوتی الفاظ کے کارنر میں ہم نے یہ الفاظ متعارف کروائے، جی اور ہوروری۔ اور سبق کے اختتام سے پہلے ہمارا کارنر ہے انا کے ٹویٹ۔ انا آج کے ایونٹس پر ایک نظر ڈالتی ہیں اور ٹویٹ کرتی ہیں۔ کینتا نے مجھے کوہ فوجی کی شکل والا ہار تحفے میں دیا، مجھے یہ بہت پسند آیا ہے۔ میں اپنے جذبات کا اظہار اس لفظ سے کرنا چاہوں گی، جین۔ تو سامعین، آج کا سبق آپ کو کیسا لگا؟ آج کا کلیدی جملہ تھا اوتانجوبی اومیدتو، سالگرہ مبارک۔ اگلے سبق میں انا اور کینتا کی سالگرہ پارٹی کے بعد کی گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔